کلی هشمی جانان کلی مدنی جانان کلی هشمی جانان کلی مدنی جانان پاک اللہ است یلی قرآن دی عربی جانان کلی هشمی جانان کلی مدنی جانان کلی هشمی جانان کلی مدنی جانان نو حسن او کلاتی خوبن وڑا سلام کوی حسن او کلاتی خوبن وڑا سلام کوی حسن او کلاتی خوبن وڑا سلام کوی رب دی پای د جہاں ترغیب رکھڑ دے مانگتائی تبلیغ د جہاں ترغیب رکھڑ دے مانگتائی تبلیغ د جہاں ترغیب رکھڑ دے خوشالی شوا چ پیدا شو محمد نبی یا جوڑا خوشالی شوا چ پیدا شو محمد نبی جوڑا خوشالی شوا چ پیدا شو محمد نبی کلا چ تشریف وئی سوچیتا د پکلا او د رسول کوی یا سوچیتا د پکلا او د رسول کوی سوچیتا د پکلا او د رسول کوی بشکا جنتی جنان خکولی حشمی جنان خکولی مدنی جنان خکولی حشمی جنان خکولی مدنی جنان نپا کلا ستا یلی پا قرآن دعا ربی جنان حشمی جنان کلی مدنی جنان کلی حشمی جنان کلی مدنی جنان نکڑم پا دنیا دا محمد رسول اللہ صفات یا کرم با دنیا دا محمد رسول اللہ صفات نکڑم با دنیا دا محمد رسول اللہ صفات گران پا توحید یاریا مدنی جانا پاک اللہ ستا یلی نو پاک اللہ ستا یلی پا قرآن دعا ربی جانا کلی حشمی جانا کلی مدنی جنان کلی حشمی جنان کلی مدنی جنان کلی حشمی جنان کلی مدنی جنان